राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2057 25 मई सन 2000 सायं लगभग 4 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम वंदे नंदा प्रपन्न पारिजातायुद्राय कृष्णाय गीतामृते नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे तुम महर्षे विभूषित करीरदात पीतांबरा बिंब फराधरोषात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात कृष्णास्वरम किमपि तत्त्वम् न जाने हरि ओम नमो सर्वात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो सर आपके कोई मन में हो तो एक बहन का प्रश्न है कि भगवान के प्रेम की पराकाष्ठा क्या है। मेरा मन बड़ा व्याकुल रहता है, आंखों में आंसू बहते रहते हैं और भगवान के कुल भगवान के दर्शन के लिए रहता है, प्रेम के लिए रहता है। प्रेम के लिए तो भगवान के दर्शन कैसे हो, इस जड़ शरीर के हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे इस हमें पता नहीं। अच्छा। मेरे को पता नहीं है। तो आप अपना मार्गदर्शन करो, भगवान कैसे मिले। भगवान भीतर की व्याकुलता से आहार और छोड़ते तो छोड़ते हैं, परंतु इसलिए भित्र की भगवान के बिना रहा न जाए। जैसे मीरा बाई ने कहा हरी मानी हरी बिना रहे और न जाए, रह नहीं सकते, सटपटाट हो गए। नारायण हरि लगन में ये पांचों नशुआत विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत बहुपात नारायण हरि लगन में भगवान ही लगन में गए, पांच बस स्वाति नहीं विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत बहुपात ये अच्छी नहीं लगती, इतना नहीं रहता, व्याकुलता रहती है एकदम। झाड़ कर अंदर छोड़ना नहीं, अंदर नहीं छोड़ा, आंखों से आंसू आते रहते हैं, अंदर नहीं छोड़ा, आंसू आते रहते हैं और बस ऐसे कोई आंसू कुछ आदमी नहीं मानो हटती करना लगन चाहिए उसी गिरती जान कर हटती करना। इसी तरह दूसरा पत्र है कि भगवान के दर्शन कैसे हो, आपकी कृपा कर दो तो भगवान के दर्शन हो जाए, मुझे ऐसा विश्वास है। हमारे ऐसे हमारा नहीं विश्वास, आपका विश्वास क्या काम आया। जब मेरा विश्वास नहीं है तो आपका विश्वास क्या काम आया। मेरे पर विश्वास नहीं है मेरा कि मैं कह दू भगवान दर्शन दे दे, दर्शन दे देगा सही ना, हमारे है नहीं कोई, मैं कैसे करूं। ये बात है भगवान की ऐसी याद हुए जो छूटे नहीं, भगवान की याद हो गई हरदम लगन रहे, हरदम लगन वो अच्छी है उत्तम है, ये बात है। हमारे में सामर्थ्य नहीं, हमारे भरोसे बतलाना कोई भी बतलाना भी हमारे भरोसे मत रहना कोई भी। भाई कहता ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग, हमारे तो कुछ समझ में आता नहीं, ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे हमारा कल्याण हो जाए। हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं भूलू नहीं, हे मैं क्या लो कोई ज्ञान हो उसी समझने जरूरी। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मेरे मेरे साथ मेरे लगना, मेरे प्रभु मेरे नाथ, जैसे मेरी माँ है तो मेरी माँ है मेरी माँ। बालक कुछ नहीं जानता, उनके कर्मी होगी आर्य हो भक्ति हो कुछ नहीं जानता, एक कह रहा मेरी माँ है मेरी माँ, मेरी माँ मेरे को गोद क्यों नहीं लेती, मेरे को गोद क्यों नहीं लेती, मेरी माँ मेरी माँ, ऐसा होता है कुछ नहीं जानता हूँ। ऐसे हे नाथ, हे वाय नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे स्वामी, ऐसे बीते जाऊंगी कोई जरूरत नहीं ज्ञानी हो या कर्मी हो समझने की जरूरत होते व्याख्या करने वाले के लिए, लोगों को समझाना हो उनके लिए जरूरत होती है बात जानने की, पंडित कोई जरूरत नहीं, भगवान की प्राप्ति के लिए कोई जानने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं जानना, उसके बिना व्याकुलता हो जाए रहा न जाए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट हो ये मैं जाना, भगवान शंकर के मैं जानता हूँ इस बात को, प्रेम से प्रकट होते भगवान मैं जानता हूँ, उन्होंने अनुभव किया है, अनुभव को देखा है, कोई जरूरत नहीं आप वो ज्ञान हो भक्ति हो कर्म हो जानने की, ये जानने का जरूरत हो जो व्याख्या देना हो, लोगों को समझाना हो, लोगों को कहना हो, मेरी तो ये धारणा है पढ़ाई से मुझे भगवान मिल जाए ये मेरे तो है नहीं विश्वास, पढ़ाई बिना भगवान ना मिले ये भी नहीं, पढ़ाई एक चीज और है और भगवान एक और है, भगवान के तो प्रेम चाहिए, भगवान मिले रहा ना जाए वे। भगवान बिना मन नहीं लगे रहा नहीं जाए, भगवान बिना ये असली चीज है, बड़े बड़े उसी कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग की बातें मेरे को बताती है, बहुत बहुत कह दू कुछ काम नहीं सर, लोग राजी हो जाएंगे, लोगों को मरसा पड़ेगा, जान कार है पड़ेगा, जान कार पड़ेगा, लोग आदर करेंगे, बस पांच सात साख कही पद गया दस दो अजय पेट भरा ही हो पेट भरा ही मिल जाता है, क्या खाना संग में रोटी रोटी शुरू मिल जाती है और कुछ नहीं पढ़ाई में कुछ नहीं। देखो शबरी को भगवान मिले, शबरी ने कहा कि महाराज मैं जानते नहीं बोले गंवारी गंवारी के अपने अपने हो, मैं गंवारी हूँ जानती नहीं उसने, मैं तो अनजान हूँ, अधम अत अधम अधम अति नारी तिन मैं मति मंद अघारी, बताया कि अधम से अधम अधम अति नारी, पहला अधम है क्षत्रिय ब्राह्मण से अधम क्षत्रिय अधम अधम वेश हुआ, अरे अधम होता शूद्र हुआ, अरे अति अति अधम अशूद हुआ, और उसमें मुझी स्त्री अधम अधम अधम अति नारी, और तीन स्त्रियों में तीन मैं उन स्त्री पर समाज में भी मैं गवाही हूँ, अधम अधम अधम अति नारी तीन मैं मति बंद अघारी। क्या है कह रघुपति सुन भामिनी बाता, कह रघुपति सुन भामिनी भगवान सुन भामिनी बाता भामिनी क्या भगति, मैं तो एक भगति मानता हूँ, एक भगति करना था भगवान के, मैं समंत भगति का ही मानता हूँ और मैं मानता ही नहीं, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई धन बल परिजन गुण सतुराई दर्श होता है दर्श दर्श जो बताई भक्ति हीन दर्श हो एक ऐसा ये सब दर्श गुण है और भक्ति नहीं है तो बिल्कुल बारे नहीं ऐसा जैसे बदल तो है पर पानी नहीं उसमें खेती अच्छी खेती हो बादल हो जाने खेती पड़ती नहीं ठंडी करते ऊपर से ठंडी खेती नहीं पड़ती बदल क्या काम का वर्षा वर्षा है नहीं वर्षा नहीं हो करके ठंडी और कर दी तो खेती बड़े कोई और नहीं बदल बारे देखे ऐसा अरे भक्ति वाला हो नारी न पुरुष पुरुष पुरुष नारी हो पुरुष हो नुरुष हो जीव चराचर कोई वो ही परम प्रिय मेरे परम चरा है तो भगवान कहते हैं मानव एक भक्ति के बनाता एक काल भगवती बनाता तो आप पढ़े रहे हो नहीं हो जानते हो नहीं कोई नहीं पढ़े अपढ़े सारी के जुआ तो नहीं लख शिखर शादी चित्र लगा दोनों लोगों पक पत्थर तोड़ लिया पर्वत में से एक हो एक सुंदर घर करके बढ़िया पत्थर लिया हो बरोबर डूबते दोनों ही बड़ों पर क्यों फर्क हो रही घड़िया हुआ पत्थर है बढ़िया दिखा दी है वो पढ़िया हुआ है लिखे अच्छा है वो पढ़े लिखा नहीं है अनघर तोड़ है अनघर डूबने में कोई फर्क नहीं घटेरा थोड़ा तो से एक क्षण का ही बन गए इस वास्ते पता ही काम की नहीं है मोटा मोटा मुनि जितना मारा आश्रम मुखी ने सबरी ने घेर जाए छे सबरी ने घेर जाए छे लालो भक्ति तने वर्ष थाय छे कैसे ताज से रे बालो भक्ति तने बस थाय से मोटा मोटा मुनि जन्ना आश्रव मुखी ने सबरी ने घेर जाए से बस कैसी हो फिर भगवान कहते हैं कि भक्ति के साधन का उपखाने सावधान हो सुनो तो सावधान होकर सुनो यहाँ तो कहते हैं सावधान और सुनो और अंत में क्या कहा सकल प्रकार भगति दृढ़ तो रे प्रथम बात शांतन कर संगा दूसरे जतो कथा प्रसंगा कुल नौता भक्ति बताई सकल प्रकार भगति दृढ़ तो रे अब दृढ़ हो रहे फिर सुनो सावधान सुनो और धनुमन माई परमदान करो क्या किया सकल प्रकार भगवंत्र है धर्म अनुमाई धर्म अनुमाई का तात्पर्य है भक्ति नौ प्रकार की होती है इस बात को धारण करो वह कोई व्याख्यान देने वाली नोट नहीं सब रही जिंद प्रकार भक्ति सब दृढ़ है व्याख्यान देने वाला कई बातें आती है बातें बनाकर कह देते लोग राजी हो जाए जानकार है इतना ही मतलब है भगवान कहते हैं सावधान सुनो धर्म बनवाए नौ प्रकार की भक्ति होती है कितनी प्रकार की भक्ति अरे सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तो रहे दृढ़ मामल नहीं है दृढ़ तो सकल प्रकार भक्ति सभी को बताइए कितनी प्रकार की होती है ये बात है तो भगवान की भक्ति चाहिए प्रेम चाहिए और कितनी प्रकार की भक्ति कैसे होती है पंडित हो तो बता दे ठीक है सोनम विष्णु स्मरणम सेवनम अर्जुनम वंदनम दासम शक्ति महात्मा निवेदनम भक्ति चिन्ह लक्षण ये बात भाई शिव दशे पंडित ऐसे कोई मतलब नहीं मतलब भगवान के प्रेम भगवान बिना रहा न जाए तो भगवान भक्ति होनी है गोपिकाएं कहती है कि हमारे नींद नहीं आती उनके स्मृति के अगाड़ी कोई बात सुहाती नहीं मानो एक भक्ति का नाता भगवान कहते हैं भक्ति का नाता ही मानता हूँ मैं। कह लोग सुनो मैंने गाता मानो एक भक्ति मात्र नाता सकल प्रकार भक्ति तोरे सकल प्रकार से भक्ति से दिल दे। इस वजह से मोटा मोटा मुनि नन्नावास मुखी सब सुनते थे सबरी ने कहता है सबरी सबरी सबरी सबरी मुखते भगवान एक बात याद है आप लोगों क्या सुनाओ आप लोगों ने बहुत बातें सुनी है मेरे को इतनी बात आती नहीं है सीधी सरल बात भी भगवान पधारे जनकपुरी तो महाराजा जनक ने आदर किया बहुत विशेषता से हर एक आदमी ने घर पर जमा ही आता है तो उसका विशेष कार्य होते है वो जनक राज्य में सब में विशेष आदर किया जाता है जनक राज महाराज है घर पर राम जी पधारे तो सीता जी ने सब किया बहुत उल्लास भरा सबके भीतर जनकपुरी के भीतर आनंद आनंद उत्सव होने लगे रघुनाथ जी महाराज आए रघुनाथ जी महाराज आए रघुनाथ जी महाराज आए जनकपुरी के सब लोग बड़े बूढ़े सीता जी को अपनी बेटी समझे अपनी बेटी अपनी अपनी कन्या अपनी हमारी कन्या ऐसे बड़े बूढ़े सब सोते आज राम जी तो बहन के भाई सासू की जमाई ऐसे प्रेम कर रहे तो बात क्या हुई कि ठाकुर जी की रसोई बनाई रसोई बनाने में दासियां लग गई सुनाई नारी लग गई सीता जी भी लग गई अलग अलग रसोई कई तैयारियां कई तैयारियां रह रहे अब उस समय मन में सब तैयारी करे सब रही तो सब थाल परोस करके भगवान ने रखा कई गाता है माधव थोड़ी बात आपको बताए तो उन सखिया ने प्रश्न किया कि महाराज कौन सी वस्तु ठीक बड़ी है बढ़िया वस्तु कौन सी ऐसी वस्तु है जो बढ़िया कौन सी और सखियों के मन में थे कि ये प्रशंसा करेंगे सीता जी की बनाई हुई रसोई की ये चीज भी बनी क्योंकि घर घर की चीज ऐसी लगती है इनको दो चीज ऐसी नहीं लगती ऐसे कहेंगे और कह दूसरा सखिया ने बनाई कह ये बढ़िया लगी तो घर की चीज आती नहीं पराए माल खाते ही कूड़ा ससुराल प्रश्न किया भगवान ने सीधा सख भगवान बोले भाई क्या बताओ घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे भाई जब जहां पाऊंगा चार चार घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे घर में कौशल्या माँ देती भोजन प्रेम से तो इतना प्रेम जिसके भगवान खुद आर प्रकट हुए तो प्रेम आती थी तो कौशल्या मैया का दिया हुआ भोजन कितना मीठा रहता है गुरु गृह जब पढ़ने के लिए गए तो अरुंधति जी प्यार करती अरुंधति जी से कम नहीं था कौशल्या माँ से प्रेम कम नहीं था गुरुवाणी थी गोदी में खिलाती प्यार करती भोजन कराती वही रहे महाराज वही पड़े जाती सो जाते बड़े प्रेम से सुनाती अरुंधति माता का सिंह ज्यादा था तो घर में इतना प्रेम नहीं जितना अरुंधति जी घर में था। सिंह बहुत था, बहुत प्यार था। रावण मेरे पास भी रहे, मेरी गोदी में रहे, ऐसा प्रेम था। तो क्यों के भगवान मिलते और कौशल्या पर हम रहते कहां जावे के की पास है सुमित्रा के पास में कौशल्या के पास भरती भरती गए प्रेम था पा रहे छोटे छोटे जो वो के कही वही कोशिश करते वही सो जाते वही रहते भरती के प्रेम छोटे छोटे। तो घर गुरु गृह प्रिय सदन जब भगवान के साथ में खेलने वाले थे वे भी बड़े बड़े सेठ बन गए गृह बन गए से उन्होंने भी निमंत्रण दिया। कोई कोई माताएं भी थी उन अपने मित्रों के और स्त्रियां पुत्र परिवार उठाई तो वे माताएं कितने प्रेम से भोजन कराती अपने लाला के साथ में खेलने वाले भगवान स्नेह बहुत थी। घर गुरु गृह तो घर से गुरु गृह में ज्यादा प्रेम हुआ क्यों गुरु गृह में कभी से मिलता है। प्रिय सदन अपने मित्रों के घर पर प्रेम होता तो वो बहुत ज्यादा उनके स्नेह बहुत था और मिले एक बारी और माँ के पास तो हरदम रहते थे अरुंधति के पास में पढ़े जितने छोटे बच्चे वहीं रहे तो ज्यादा में थे इनको तो माता को एक बार दो बार हर दो एक बार। घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे और ससुराल तो एक बार ही मौका उनसे ही कम मिलता है जितना मौका कम रहता है उतना ही स्नेह ज्यादा होता है। स्नेह में बार बार मिलने की इच्छा होती है जी महाराज कभी सही मिलते तो ये बताया घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे भवी जहाँ जहाँ पवनाई जो हुई तहा तब कहीं शबरी के फलन की जिम्मेदारी भाई शबरी के फलों में जो आनंद था वो आनंद कहीं नहीं मिला माँ के माने मिला नहीं मिला अपने प्यारे मित्र थे उनकी माताओं के द्वारा बूढ़ी माता स्नेह बहुत करती है स्नेह करती भोजन देती है खा ले कुछ खा ले स्नेह होता है। तो घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे भाई जब जहाँ पवनाई वहां देखा तो ठाकुर जी बोले कि भोजन बड़ा अच्छा है सबना कि महाराज सबसे बढ़िया कौन सी चीज है सबसे बढ़िया भाई बताओ महाराज कैसे वनवास में सवरी के बेर सवरी ने फल दिए कंद मूल फल हमेशा दिए राम का आन प्रेम सहित प्रभु पाए बार बार बखान बार बार बखान करके भगवान पाए भगवान ने कहा भाई वैसे तो कोई चीज नहीं सब सही समझी होगी यू कहेंगे यू कहेंगे यू कहेंगे तत्वेता त्यू लोक में भोजन किए अपार एक सवरी एक विदुर घर रुस पर दो बार राम अवतार में एक बार भोजन मिला कृष्ण अवतार में एक बार तो शिवरी के भोजन मिला कृष्ण भगवान को मिला विदुर घर विदुर ने विदुर का उम्र भर में एक बार मिला विदुर के ये पता नहीं कि गिरी दे रहे हो सिलसिला दे रहे हो ये केड़ा है इसमें एक फेंक रहे इस चीज खा लेंगे मेरी तो फैल दी सरिया बेटिया विदुर जी आए क्या कर रहे हो तुम कपड़े ही पहले नहीं पूरा पीढ़े पर भगवान को बैठाया, पूजा के जब उठा चार पागा होता पांच पागा अब विदेशी महाराज किला धोकर गए साफ आ गए कहे विदुर जी कहे कृष्ण गुरु सुनो विदुर जी वो साथ नहीं आएगा बड़े प्रेम से लिया विदुर जी वो स्वाद जो छिलकों में स्वाद था वो स्वाद भगवान केले के भूखे थोड़े है भाव के भूखे है भगवान भगवान के भूख है भाव की प्रेम भाव से दिया हुआ विद्रोही भूल गई याद नहीं रहा क्या दे रहे हो तो रघुनाथ जी महाराज वो ख्याल नहीं क्या पा रहे हो मस्त हो गए उस प्रेम में गंजित हो गए मस्त हो गए छिलका पाते हुए विद्रोही जी को पता नहीं क्या छिलका दे रहे हो भगवान को पता नहीं सर बढ़िया भोजन दिया तो बढ़िया भोजन तो नहीं वहां मिला सबरी गया बस कोई नहीं तैयारी सब करी और फिर मैं कोई कोई मीठे जाके खंडी खोल हो सबरी चख लेते ज्यादा मीठे नहीं थे वो खाते नहीं मैंने घर में उजूस लूट होती रही समझ जाती रही झूठ होती रही एक गांव था सवरों का लोगों के भी एक ब्राह्मण ही हो तो से एक बूढ़ी माई थी तुम ब्राह्मण ही बन जाओ कोई आवेदी से तत्काल करे तुम ब्राह्मण बन जाओ एक ब्राह्मणी बन गई तो मिट्टी टिट्टी बता रहे लकड़ियां लगा दी एक माह दूजा तीजा चौथा पांचवा वहां बता दे दी और पड़ी दिन जान गई एक दिन छोड़ा खेत करता सब लकड़ियां बड़ी कर दी आज तक नहीं माँ जी आज तो पूर्ण नमास भेड़ी हो गई टूट गई हाजी को उसे ब्राह्मण आयो ब्राह्मण का रसोई बनाए सर हमारे आप ब्राह्मण ही है ब्राह्मण सत्कार करे रसोई बनाने लगे तो अब नौकरी और आए बड़ा बड़े फल चक्कू छुटा नहीं दांत लग रहे हमारे वह मिश्र बनाई वह क्या है कि मैंने चक्कू था दिए तुम्हारे यहां पता को नहीं इसमें कोई फर्क नहीं है चाहे छुरियों करो चाहे दांतों करो भोजन बना गया उनके यहां पता नहीं है उनके भविष्य में पता नहीं क्या है क्या अशुद्धि होती है क्या शुद्धि होती है गाँव में आप पूछो गाँव में पता ही नहीं अच्छे अच्छे राजपूतों घर में मैं देखा है आनी है पड़ी है घर में दूध है पर थाली रख दी उसी पर भोज कर क्या है और खीसा लाया पाने लो मैंने देखा है खीसा लाया जीवराज से दे दिया भोजन कर रहे उसी हाथ से दे दिया राजपूतों घर में देखा मैंने अब सबरों घर में कैसा होना चाहिए तो उनमें कोई ख्याल ही नहीं इतने पता ख्याल ख्याल ही नहीं तो उनको ख्याल नहीं है तो राम जी घर क्यों बोलते राम जी सारे प्रेमा भक्त महाराज जी मेरे बालो मारो प्रेमा भक्त महाराज जी। प्रेम भक्ति ऐसी होती है जिसमें सब भूल जाते हैं, याद ही नहीं रहता, ऐसे प्रेम है महाराज। तो भगवान में प्रेम हो, प्रेम भगवान अच्छा लगे, उन्हें प्रेम से प्रकट हो गए हाथ से नहीं होते। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हो गई, हरि बिना रेवल न जाए, याद नहीं रहती, दूसरी कोई बात याद नहीं रहती। विषय भोग निद्रा आशीर्वाद भी होगा एक दिन नहीं, वो भी गाँव ऐसा भाव था। इस वास्ते भगवान वो भी को होता है प्रेम ध्वजा है, प्रेम की ध्वजा। इसका तात्पर्य ये नहीं कि शुद्धि नहीं रही, शुद्धि हल्की सब, परंतु अब जाति में ही आई शुद्धि आई, ख्याल ही नहीं तो रविदास जी मैंने तुम्हें ख्याल ही नहीं किया। आज के स्वाद मीठे बोर हो, जैसे मैंने आज के स्वाद मीठे बोर हो, इन भोजन में कोई कोई मीठे जागे खंडी को हो फिर मीठे जाते हैं सबरी का दांत लगा हुआ तो लक्ष्मण जी उछवाया जी फेंक दिया, बड़ी संजीवनी बनी अरे वह संजीवनी मुझसे बेटी जी गया भाव में भावग्राही जनार बना मंदो बदति विष्टाय कृष्णाय नमः विष्णाय नमः धीरो मति विष्णवे मुझसे विष्णवे बनता है वो बदति विष्णाय नमः विष्णाय विष्णाय नमः नहीं होता विष्णवे नमः होता है वो पंडित होता है और तो विष्णाय नमः होता है कृष्णाय नमः नहीं विष्णाय नमः ऐसे होता है। भावग्राही जनार्दना भाव भोगता है, एक करना नहीं चाहिए, करना ऐसा नहीं चाहिए, अपने वंश में ऐसा ही होता है, ऐसे करते हैं, इसलिए भगवान को प्रेम मिलेगा, प्रेम उसको प्रेम में याद नहीं रहता तो भगवान को खाने में याद नहीं रहता। ये था माम प्रबंधनते बजा में जैसे भगत भजन करते हैं ऐसे भगवान कर, तो भगवान की प्राप्ति चाहते हो तो भाई यह सब तरफ से मन सजा है भगवान ने लग दिया है। अब भगवान ने मन लगाने की कोशिश करते है, अभ्यास करते है, अभ्यास से कौन थे बहरा के निकली जाते अभ्यास से कौन थे बहरा के अभ्यास से अभ्यास बहरा गया भ्रांत निरोधा पत्र लिखा है ऐसी जी बातें बता रहे वहां प्रेम नहीं होता, सीखी हुई बातें होती है, इधर प्रेम होता है ऐसी की बातें होती ही नहीं। इस वजह से रघुनाथ जी मैंने कहते नवदा भक्ति कहो तो एक वही सावधान सुनो नवदा विधि सोरी भी तेरे पता ही नहीं सगल प्रकार निरंतर भगत निर्दर्श है कोई पता ही नहीं से भाई सच्चा हृदय से प्रेम होता है उसका ख्याल नहीं होता है, याद नहीं होती बात है कि आप ही सतरे हमें शून्य दिशा। इसका अर्थ ये नहीं कि सतरे ठीक नहीं है और सब ठीक है, तुम्हारी मर्यादा में मर्यादा में मर्यादा है जहाँ पर वो ठीक है, मैं प्रेम जहाँ पर है मर्यादा याद ही नहीं रहती, मस्त हो जाते भगवान प्रेम में। ऐसे प्रेम में तो भगवान राजी होते हैं, शंकर कहते हैं प्रेम तो पर हुए, मैं जाना शंकर भगवान जानते हैं प्रेम तो पर हुए, मैं जाना और वो पता है ऐसा प्रेम सा ये भगवान पीछे लगे मीठा मीठा रे नाम तेरा हरि विठला, मीठे लगे भगवान प्यारे लगे नाम सुना, भगवान का नाम सुनो भूली भवन में तो बावरी नहीं भूली घर भूली, भगवान का नाम सुन लो घर भूली, ऐसा प्रेम हो तो भगवान प्रकट होते हैं, भगवान की प्राप्ति प्रेम से होती है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम का संबंध सबसे ऊंचा है, सबसे श्रेष्ठ सबसे श्रेष्ठ, इस बार भगवान कभी घर घूर हो गए प्रिय सदन शास्त्र भाई, जब जहां पहुंचाई तब तक कही शबरी के फलन की श्री माधुरी पाई, वो मधुमा वो मिठास वो आनंद कंद मूल फल अमीर सब दिए राम का प्रेम सही गुरु पाए, बारम्बार बखान बार बार कहते बढ़िया भाई बढ़िया भाई, इस जंगल में इतने फिर आए 12 वर्ष तक 14 वर्ष 15 वर्ष था ऐसी रुचि माधुरी ने पाई, ऐसा कहीं मिला नहीं, 12-13 वर्ष हो गए ऐसी बात नहीं। तो भगवान में प्रेम से राजी होते हैं, वो प्रेम हो स्वाभाविक भगवान प्रेम आ गए मीठे लागे, वो समझ गए थे राम ने लागते मीठे तो सब सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए संसार सब ठीक हो, एक मीठा भगवान का प्रेम, भगवान के प्रेमी भगत भगवान को भी नहीं चाहते, भगवान का प्रेम चाहते स्नेह चाहते स्त्री और प्रेम चाहते, तो समझते रहते प्रेम में जैसा आनंद है, ज्ञान में आनंद है, शांत आनंद का आनंद है, प्रेम में आनंद है प्रतिष्ठ वर्ध मान, जैसे दूध उबाल दिया ना अवतर को प्रेम होता है, ऐसे उड़ता हुआ प्रेम होता है, उड़ता हुआ भगवान प्यार मांगता है भाई कीर्तन करना है, सब करो प्रेम से कीर्तन, बढ़ने चाहे तो वर्षा होती तब कीर्तन होता, सब खड़े होकर हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama.